حدیث 1108 دوه زوی حدیثه ده بو مواشکراد کانه سهمت حسبی چندن حکم مروف حسبه که لگل خوب بتا جهاده ده چند بار بوی بن کانه حسبی جبارا خویا هی ترش ظلام چنکو پتر او تأثیرت کرد عن ابن عمر رضی الله عنهما کسی عبدالله کر عمری خودشوی بابی رازی بد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشندی که پیغمبر بو صلافت خوده لبن جعل للفرس سهمین دو سهم دو بار بو حسبی دانم ولی صاحبه سهمن و بارک بو خدانه ویدانی هکر ایک بچتون و حسبک ویبتن دسه بار گهنه دو اشپش حسبی و ایک اشپش ویده.